babilonach, kto kupił telewizor, telefon i do tego komputer. Połączony, dołączony i do tego zależny, śmieszny bieg w kółko, ruch okrężny, porówni. Wszyscy równi byli tylko na starcie. Teraz są tylko siebie warci. Algorytm jest wpisany na stałe, implementowany był i aplikowany od dziecka. Nic nie możesz zrobić, no skoro tak twierdzisz, to tutaj jest zakupiony towar, a tu reszta. Wsadź sobie swoje pieniądze, wsadź je do kieszeni, oszczędzaj, czekaj aż świat się zmieni. A świat zmieni ciebie i twoje serce, wylądujesz na śmietniku, tam gdzie twoje miejsce. Behavior style. Złoty mieć atrament. Trudne są te łamigłówki, zabijają się o ich kanty, zabiegane małe mrówki. Tempo nie sprzyja skupieniu, kiedy w zamyśleniu kolekcjonujesz złotówki. Wsadź sobie swoje pieniądze, wsadź je do kieszeni, oszczędzaj, czekaj aż świat się zmieni. A świat zmieni ciebie i twoje serce, wylądujesz na śmietniku, tam gdzie twoje miejsce. Właśnie tak! To do ciebie, a słuchaj, to do ciebie, a słuchaj. Raga mafii, straight to jak i ja. Zależny, śmieszny, bieg w kółko, ruch okrężny, porówni. Wszyscy równi byli tylko na starcie. Teraz są tylko siebie warci.